Tak, odstąpienia od umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 marca, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PiS rusza z kampanią do Europarlamentu. W Jasionce na Podkarpaciu zaczyna się pierwsza regionalna konwencja przed majowymi wyborami. We Wrocławiu trwa akcja saperów, którzy muszą wywieźć z centrum miasta ważący 250 kg niewybuch z czasów II wojny światowej. Samolot F-16, transporter Rosomak czy czołg Leopard to tylko niektóre atrakcje, które można dziś zobaczyć podczas pikników wojskowych, które odbywają się w całym kraju. W Jasionce pod Rzeszowem rozpoczyna się pierwsza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego regionalna konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Z wyborcami spotkają się m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Konwencję obserwuje Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak ma przebiegać. Konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Po nim swoje wystąpienie będzie miał też premier Mateusz Morawiecki i otwierający list PiS na Podkarpaciu europoseł Tomasz Poręba. A na sali jest także wielu sympatyków i liderów lokalnych struktur partii, którzy liczą na wzmocnienie głosu Podkarpacia na arenie Unii Europejskiej. Dlaczego Podkarpacie? No proszę pana, my jesteśmy matecznikiem PiSu i myślę, że tak zostanie na zawsze. No jednak idzie w świat Podkarpacie. No miejmy nadzieję, na pewno to jest krok do przodu, prawda? Żebyśmy w sprawach Polski bronili, ale nie w innych krajach. W Parlamencie Europejskim zajdą zmiany bardzo, bardzo istotne. Na zakończenie spotkania wszyscy liderzy list PiS podpiszą europejską deklarację programową. Deklarację, która będzie też odzwierciedleniem hasła tej konwencji, czyli Polska sercem Europy. W 12 tezach mają być zawarte najważniejsze dla PiS postulaty europejskie. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Ważąca 250 kg niemiecka bomba lotnicza z zapalnikiem z czasów II wojny światowej sparaliżowała centrum Wrocławia. Ładunek znaleziono wczoraj na budowie przy ulicy Braniborskiej. Od rana trwa ewakuacja mieszkańców budynków stojących w promieniu 400 metrów od znaleziska. Taki ładunek w pracy saperów to jednak nic nowego, mówi dowódca patrolu rozminowywania starszy chorąży Łukasz Parol. Dowódcą patrolu rozminowania we Wrocławiu jestem od 20 lat i nigdy nie narzekałem na brak pracy. Na obecną chwilę podliczyłem i zrobiliśmy do przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych we Wrocławiu za mojego dowodzenia patrolu 8800 zgłoszeń. Co roku mamy około 340 do 400 zgłoszeń, także tych przedmiotów naprawdę jest jeszcze bardzo dużo. Po zakończeniu ewakuacji saperzy zabiorą bombę na poligon, aby ją zdetonować. 20 lat Polski w NATO to hasło przewodnie pikników organizowanych przez resort obrony w 20 miastach w Polsce. Rocznica przyjęcia naszego kraju, a także Czech i Węgier do sojuszu mija dokładnie we wtorek. Jedno ze spotkań z żołnierzami zorganizowano w bazie lotniczej w Mińsku Mazowieckim. Uczestniczy w nim szef MON-u Mariusz Błaszczak. W bazie w Mińsku jest Martyna Szymczakowska. Minister Mariusz Błaszczak uroczyście rozpoczął piknik, podkreślając, że Polska współtworzy najpotężniejszy na świecie sojusz, Sojusz Północnoatlantycki. Mówił o sukcesach naszych żołnierzy i o ich zaangażowaniu i poświęceniu. Ja jako minister obrony narodowej, ja jako Polak jestem dumny z żołnierzy Wojska Polskiego. Podczas rozmów z dowódcami, z ministrami państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki zawsze, podkreślam, zawsze słyszałem słowa uznania wobec żołnierzy Wojska Polskiego. Minister wspomniał postać byłego premiera Jana Olszewskiego, który wytyczył Polsce szlak do NATO. Mówił o drodze, jaką przez 20 lat przeszło Wojsko Polskie, o misjach, w których brało udział, o sukcesach, o tych, którzy zginęli, wreszcie o planach zakupu nowego sprzętu wojskowego. Na zakończenie przemówienia minister ogłosił też, że w tym roku, 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji, ulicami Warszawy przejdzie defilada wojskowa, nawiązująca do defilad, jakie odbywały się tego dnia w okresie międzywojennym. Teraz trwa ta mniej oficjalna część pikniku. Każdy chętny może z bliska obejrzeć wojskowy sprzęt, pokaz musztry, czy po prostu porozmawiać z żołnierzami z Polski i państw sojuszniczych. Piknik zakończy się o godzinie 15. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za te relacje. Na koniec jeszcze zaglądamy na Bieszczady. Panują tam dziś dobre warunki turystyczne. Jest słonecznie, wieje lekki wiatr. Jak mówi ratownik bieszczadzkiej grupy GoPro z bazy w Ustrzykach Górnych Grzegorz Mołczan, warto wybrać się na górską wycieczkę. Na pewno na Połoninę Wetlińską, bo tam będzie przetarte. Podejrzewam, że Tarnica tak samo, bo to jest taka góra, że turyści chodzą. No wczoraj był turysta, który poszedł przez Saryńską, pomimo mocniejszego wiatru jak dzisiaj. Trzeba też uważać, bo po prostu śnieg jest rozmoknięty, bo idzie wiosna, a zimą go było bardzo dużo. W Bieszczadach obowiązuje pierwszy, najniższy w 3-stopniowej rosnącej skali stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale chwilami będzie się przejaśniać. Niewielkie opady deszczu, a na północy i zachodzie burze. W górach śnieg, w centrum i na zachodzie porywisty wiatr. W Ustce 6 stopni, w Warszawie 11, w Krośnie 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od ponad 30 lat rozchwytywany gitarzysta sesyjny, ale też prawdziwy artysta. Od kilku lat nagrywa jako lider dla wytwórni ECM. Niedawno odwiedził studio imienia Agnieszki Osieckiej. Grał i opowiadał. Zapraszamy na retransmisję występu Dominika Millera w ramach audycji Lista Osobista w Trójce dziś między 19 a 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro niesamowite promocje! Nawet 5 rat gratis! Lub drugi produkt 22% taniej! Lub trzeci 44%! Lub czwarty produkt aż 77% taniej! Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład nacienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Ruszaj w podróż z kolekcją przyrodniczą Zwierzęta Świata. Wyjątkowy album z naklejkami, okulary 3D i kolekcja słodkich pluszaków. Zbieraj naklejki i punkty bonusowe. Pingi, Wolfi, Tuli, Rafi i Eli. Słodkie maluchy i ich mamy już czekają w sklepach Leclerc. A przy okazji, nie przegap okazji. 3 wędliny Krakus w jednej cenie. Szynka, karczek, schab od szwagra za jedyne 19,89 za kilogram. To się nazywa zrobić zakupy. Leclerc. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Teraz w MediaMarkt. Premiera najnowszego smartfona Samsung Galaxy S10, na którym obejrzysz ulubione filmy na niemal bezramkowym ekranie za 3949 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po południu. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave the light on. I will leave the light on, 'cause I will leave the light on. Świetny młody człowiek, nazywa się Tom Walker. What a time to be alive. Tytuł płyty, przyznaję, dzisiaj dopiero będę je słuchał w całości, ale Leave a Light On to wielki, wielki przebój. To dzisiaj rozpoczęło naszą drugą godzinę naszego spotkania. No a następny będzie Hozier. Yeah. Świetny jest ten nowy album Hoziera, Wasteland Baby. No i tak się zastanawiam od wczoraj, czy może przedwczoraj, kiedy posłuchałem tej płyty pierwszy raz, czy to będzie numer jeden w Billboardzie. Wygląda na to, że być może tak, Hozier. A ten utwór nosi tytuł No Plan. Zamiast sałatki włosko-francuskiej dziś będzie zakątek francuski. Je voudrais vous raconter une aventure qui m'est arrivée à Fukuoka. Fukuoka, c'est une ville au Japon. Au cas où vous iriez à Fukuoka, demandez où est Sumi. Sumi, c'était le nom de ma geisha. Elle jouait du koto pendant que moi je faisais mes katas. Ça commençait là. Quand je parlais, elle ne me répondait pas. Alors, j'ai voulu lui faire du mal. J'ai voulu lui faire le mal. Mais elle a pris très, très, très, très, très mal. Alors... J'ai voulu me faire la malle. Laissez-moi vous raconter mon aventure avec Sumi, Sumi. Ma geisha. We'll moi c'était entre l'amour et la hyène. Ça c'est un vrai billet pour l'envers. Je sens qu'il est attiré votre attention. Écoutez le reste de mon aventure avec Sumi et Magesha. Au cas où vous seriez attiré par Fukuoka. Maintenant, que j'ai prévu, c'est votre choix alors. Sayonara. Można by powiedzieć, że Michel Polnareff troszkę szepleni, bo zamiast Szumi wyszło mu Sumi, ale tak naprawdę to podejrzewam, że chodzi o jakieś japońskie wspomnienia. To w zakątku jeszcze Patrick Bruel. Laisse-moi entrer que je te parle. Deux minutes. Sers-nous à boire, assieds-toi, écoute-moi. Ça remonte à quand notre dernière dispute? Tu sais, on peut tous dire, on est juste toi et moi. Deux copains qui vont pas se raconter des histoires. À notre âge, on a fait la route dans tous les sens. C'est pour ça que je suis venu parler ce soir, en l'honneur de nos nuits et nos années d'errance. Au fait, j'ai croisé ton fils. Il se demande ce que tu deviens. Il se demande si tu existes. Au fait, j'ai croisé ton fils. Il se demande ce que tu deviens. Il se demande où tu glisses. T'es là tout seul avec tes souvenirs, à te demander qui a tort ou raison. À quand remonte ton dernier éclat de rire? Tu le cherches partout, dans cette grande maison. D'accord, t'aimes pas cette fille, elle te met mal à l'aise. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas toi qui la baise. Elle a mis du soleil dans son cœur esquinté. Et des fleurs à cette place que tant d'autres ont laissé. Au fait, j'ai croisé ton fils. Il ne demande rien, simplement si tu existes. Au fait, j'ai croisé ton fils. Juste savoir si tu viens tout à l'heure à l'église. Allez, qu'est-ce que tu fous? Je te reconnais pas. Arrête de jouer au jeu du viendra, viendra pas. C'est ton enfant le seul, c'est le sang de ton sang. Allez, joue pas au con. Tout le monde nous attend. Au fait, j'ai croisé ton fils. Il ne demande rien, simplement si tu viens. Au fait, j'ai croisé ton fils, il avait l'air bien, peut-être un peu triste. J'aurais voulu qu'un jour un drôle de type comme moi vienne glisser dans l'oreille d'un drôle de type comme toi. Que le temps qui s'en va ne se rattrape pas. Et ce type, tu le sais, c'était mon papa. Au fait, est-ce que tu vas bien? Allez, si tu veux, on en parle en chemin. Właściwie, gdzie nie przyłożyć ucho na tej nowej płycie Patryka Bruel? Tam jest nieźle. Świetny ten nowy album Patryk Bruel. Jeszcze ten głos, którego nawet nie muszę zapowiadać. Dobrze, że nie znam francuskiego, bo to mogła być pesymistyczna piosenka, fakt. Nosi tytuł chanson de Laine, Gérard Depardieu oczywiście mówił, Bill Evans grał na saksofonie, Philippe Sastrio, a głos należał do zjawiskowej Jasmine Roy. To taka płyta Rendezvous in Paris, którą przywiozłem kiedyś sobie z Korsyki. 2011 rok, tak, to musiało być wtedy. Nakane, nowa wersja płyty You Will Not Die, zupełnie inaczej wydana i zawiera jeszcze 6 dodatkowych utworów, między innymi Medicine. Stay close and take note. Same clothes, the same coat. Heaven knows where we'll go, where they won't follow me. Let's just escape this. Tear down the craziness. Shameful places. There's nothing left to see. Nakane. To zaczęliśmy już delikatesy. W międzyczasie mój telefon wycofał się z tego deszczu o 13:00. Będzie wiało przez 3 godziny. Lepiej niech wieje, niż miałoby padać. Tak mi się wydaje. W delikatesach Krystyna Stańko. Once I cried. pride. At the thought I was foolish and proud and let you say goodbye. Then one day, from my infinite sadness you came and brought me love again. Now I know that no matter whatever befalls, I'll never let you go. I will hold you close and make you stay, because love is the saddest thing when it goes away. Because love is the saddest thing when it goes away. Nowa płyta Krystyna Stańko, Aquarius, The Orchestral Sessions. Na skrzypcach Mateusz Smoczyński, a orkiestrę Sinfonia Viva prowadził Krzysztof Herdzin. Utwór nosi tytuł Once I Loved. No właśnie, lepiej, panie Marku, niech nie wieje. Prośba od grupy 10 uczniów informatyków i plus opiekuna lecących jutro do Wielkiej Brytanii na praktyki. Ale to tylko dzisiaj, mawiaci, to przez 3 godziny. A potem już mi wygląda, że będzie lepiej. Jutro nie będzie też padało. Z tego się cieszymy. Roberta Flack. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Ooh, that's the time I feel like making love to you. to me when you're moaning sweet and low. When you're touching me and my feelings start to show. Wiosna przyszła. Roberta Fleck, Feel Like Making Love. Zawsze wiosną się pojawia. No dziś niech będzie dla Zosi plus dwie śliwki w czekoladzie. Podobno śliwki dobrze robią na struny głosowe. No właśnie, wszyscy czekamy na tę wiosnę. Ja już przyznam, że dwa dni temu założyłem kurtkę wiosenną, ale szybciutko się z niej wycofałem do zimowej, bo w taką pogodę najłatwiej chyba się przeziębić. Obiecałem, że dzisiaj będzie trochę smooth jazzu, no i było, ale jeszcze Norman Brown. The Highest Act of Love, to jest jego nowa płyta. Zaprosił na tę płytę między innymi Baby Lee, która pięknie śpiewa Words of Wisdom, oraz Denise Williams, która przypomina swój wielki przebój sprzed lat zatytułowany Free. No ale najważniejsza jest gitara Normana Browna. Posłuchajmy więc utworu Born with Both Eyes Open. Tak, właśnie tak się kończy nowa płyta Normana Browna, The Highest Act of Love. Pamiętam, że mieliśmy na czwórce chyba Just Chilling w jego wykonaniu. No to już minęło ładnych parę lat. Może coś z tej nowej płyty uda się zakupić na następną Smooth Jazz Cafe, jeśli będzie taka okazja. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze tylko przypomnę, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się cały zestaw muzyki, jaka grała w Markomanii dzisiaj. Proszę pooglądać i wrócić do tematu. Polecam także głosowanie na listę z tej samej strony polskieradio.pl/trójka. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. No i na koniec naszego spotkania jeszcze Earth Song w wykonaniu Michaela Jacksona. Miłego dnia.